Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef MON w nadchodzącym tygodniu weźmie udział w uroczystym wyprowadzeniu z zakładów w Korei Południowej pierwszego samolotu FA-50 wyprodukowanego dla Polski. To nie była inicjatywa oddolna, ale Platformy Obywatelskiej i jej zwolenników, tak szef rządu mówi o marszu, który przeszedł przez Warszawę. W Świątyni Opatrzności Bożej odprawiono mszę w 16. Święto Dziękczynienia. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak udaje się jutro z wizytą do Korei Południowej. Szef MON spotka się m.in. ze swoim koreańskim odpowiednikiem. Jednym z tematów rozmów będzie dalsza współpraca wojskowa pomiędzy Polską i Koreą Południową, a 7 czerwca szef MON weźmie udział w uroczystym wyprowadzeniu z zakładów pierwszego samolotu FA-50 Fighting Eagle dla Polski. Wraz ze swoim koreańskim odpowiednikiem będzie też obserwował szkolenia ogniowe, m.in. z wykorzystaniem systemu artylerii rakietowej K-239 oraz K-9. Kolejny punkt wizyty to podpisanie memorandum o porozumieniu między Polską a Koreą Południową, na mocy którego powstanie wspólny komitet. Głównym jego zadaniem będzie zacieśnianie współpracy wojskowej, a także w dziedzinie edukacji i badań rozwojowo-naukowych. Plan wizyty przewiduje również spotkania z przedstawicielami koreańskiego przemysłu zbrojeniowego. Marsz opozycji w Warszawie nie jest inicjatywą oddolną, tak w cotygodniowym podcaście mówił szef rządu, odnosząc się do dzisiejszego pochodu liderów opozycji. W południe uczestnicy zebrali się na warszawskim placu na Rozdrożu i przeszli na plac Zamkowy, gdzie głos zabrał przewodniczący PO Donald Tusk. W pochodzie brali też udział liderzy głównych ugrupowań opozycyjnych. Mateusz Morawiecki, odnosząc się do marszu, zapowiedział, że razem z przedstawicielami rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował trasę dotrzymanego słowa. To jest właśnie różnica między robieniem medialnego szumu, a prawdziwą służbą dla Polski. Kiedy Platforma Obywatelska zwozi swoich ludzi do Warszawy, my docieramy do zwykłych ludzi. Przyjeżdżamy do różnych miejscowości, mniejszych i większych, w całej Polsce. Marsz, jak podkreślali jego uczestnicy, był sprzeciwem wobec uchwalonej przez Sejm ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz powiedział, że rząd Jana Olszewskiego jako pierwszy próbował kierować Polskę w stronę wejścia do struktury NATO i Unii Europejskiej. Dzisiaj mija 31 lat od odwołania przez Sejm jego gabinetu. Adam Chlebowicz w Polskim Radiu 24 podkreślał też, że rząd powołany w grudniu 1991 roku skazany był na porażkę z uwagi na jego mniejszościowy charakter. To właśnie rząd Jana Olszewskiego rozpoczął tą drogę pełnej suwerenności, pełnej niezależności. W jakim stopniu byśmy powiedzieli, rząd Olszewskiego był skazany na porażkę z uwagi na ten charakter mniejszościowy rządu. Kolejny rząd sformowany przez Hannę Suchocką, czyli rząd Unii Demokratycznej, miał niewiele większe poparcie. Premier Olszewski sprawował urząd przez 5 miesięcy od 23 grudnia 1991 roku. W Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie odprawiono mszę w 16. Święto Dziękczynienia. Kardynał Kazimierz Nycz mówił o intencjach, w jakiej modlą się zgromadzeni. Zasadnicza intencja Dnia Dziękczynienia w tym roku to jest modlitwa o sprawiedliwy pokój w Ukrainie, ale także między nami, pokój między krajami, narodami oraz w ojczyźnie i w naszych sercach. Do tego pokoju i pojednania między nami i ludźmi konieczne jest wzajemne przebaczenie. Hierarcha poświęcił rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego, która została odsłonięta nad ołtarzem świątyni. Obchody święta Dziękczynienia zwieńczy oratorium ku czci założyciela księży Marianów, świętego Stanisława Papczyńskiego. Dzieło, które powstało z okazji 350. rocznicy założenia zgromadzenia, skomponował Paweł Bębenek, a w koncercie w formie nieszporów weźmie udział ponad 120 artystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam po południu miejscami możliwe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie do 26. Nieco chłodniej na północy od 16 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

كسبانة مدام قدام ما تفادى أذاك. والله ده عدل وعين العقل إنك تتساك. لو هدعي عليك صدقني ده حقك مش ظلمة. ده اللي أنا جربته معك عذرني ما برجع علوش. لا معرفوش وهي صدمة تفوت من قلك أموت معلش ده خير. وفهمت أنا غلطي وهطلع عقلي مكررهوش. الصبر جميل وهو بكرة تشوف ويجيلك يوم والوقت كثير. هيجي بحق إيدي دعوة مظلوم jest piękna, najbardziej popularna w tej chwili piosenka w Arabii Saudyjskiej. To są trzy strony dźwięku w Trójce, więc podróżujemy sobie z kraju do kraju, sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili w tych różnych krajach są najbardziej popularne. Na razie ten rejon świata zostawmy za sobą. Być może tam jeszcze wrócimy. Teraz Europa, a dokładnie to Belgia. I tutaj to taka ciekawa propozycja na samym szczycie popularności. Camille, Rihanna. W tej kolejności Camille, artystka, Rihanna, tytuł. Want ik heb mijn stoel verlaten en ik ga de dansvloer op. In 4-5 seconden, mijn jas uitgetrokken. Mijn lichaam neemt de controle over, ik beweeg non-stop. En spontaan ga ik laag. En mijn moves niet te pas. En nu dans ik als Rihanna. Gorące rytmy, ale niech państwa nie zwiodą, bo to była Belgia. Camille i utwór zatytułowany Rihanna. To teraz w trochę cieplejsze miejsca państwa zabieram, do Ameryki Południowej, do Boliwii, choć akurat w przypadku tego utworu to jest piosenka popularna po prostu właściwie na całym kontynencie. Mam na myśli oczywiście Amerykę Południową, bo to jest nowa piosenka Shakiry i to chyba jest całe wytłumaczenie. Ta piosenka nosi tytuł Acrostico, a w Boliwii w tej chwili to jest numer 2. Enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Acrostico i to nowa propozycja Shakiry, która szalenie popularna jest teraz w całej Ameryce Południowej, choć akurat byliśmy w tej chwili w ramach trzech stron dźwięków w trójce w Boliwii, to jest numer 2. No to generalnie w tym rejonie świata zostańmy, ale przenieśmy się Dominikana teraz, ten rynek. A tu czwarte miejsce w tej chwili popularności dla takiego duetu Yalin Lamas, Viral i Shadow Blow i utwór Tylko Ty i Ja. Mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Tú like, tú y yo siempre en alta high. Mejor es que tú y yo sé que no hay. Nunca te vayas. Contigo que me siento cómoda. Tú y yo necesitas, abrázame. Si ves mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Tú siempre fuiste la de verdad. No voy a darte razones para que te triste. Y eso es de verdad. Quita el chance de doblarte, pero no te fuiste. Tú eres de verdad. Este amor es de verdad. Cuando te siento es real, que si te viene no te va. Necesitas, abrázame. Si ves mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mi defecto, mejórame. No me dejes sola, acompáñame. Tylko ty i ja. Trzy strony dźwięku w Trójce. Wracamy przynajmniej na chwilę do Europy, a dokładnie do Finlandii. Jeżeli obserwowali państwo 67. konkurs piosenki Eurowizji w Liverpoolu, no to być może zwrócili państwo uwagę na bardzo kolorowego przedstawiciela Finlandii, Kairia. Jego pseudonim sceniczny tłumaczy się na polski język jako obwoluta. Pochodzi z żartu między nim a przyjaciółmi o tym, że o hazardzie, który jest powracającym motywem w jego muzyce. No więc w tej chwili w Finlandii obwoluta ma utwór zatytułowany Mikmak i to jest czwarte miejsce popularności. Taaksepäin, mutta onneksi ne ajat taakse jäi. Oli merkillinen, enkä esimerkillinen. Käyttäytymisen nalkeet jäi. Hei, oli rasaviili nelkeet. Katos McDonaldi TV:stä, otti mittaa mun iso veljeest. Meno epäterve, tuoli lens, mikä kerkees. Kavereiden kesken, olin pieni ja paskiainen. Ala koulun penkillä laiskiainen. Pode vieläkin morkkiist ja henki haisee. Sit tupakin maistiaisesta. Ja niistä muutamasta katkonaisesta muistosta ne vieläkin hävettää. Ei muisteta pahalla, kun tuut vastaan. Unohdetaan menneitä halahtaa. Soratie jäi taakse ja saavuin mummolaa. Menin alahuoneeseen odottaa tuoretta pullaa uunista. Odotellessa piirongista hain sen. Albumin virkistämään muisto jäin lapsuudestain. Jolla meillä oli päällä Mic Mackie, oltiin Mic Mackie jätki. Jolla meillä oli päällä Mic Mackie, oltiin Mic Mackie jätki. Ei ollut värillä väliä, kunhan pistoli pätti. Ajassa taaksepäin mun suuri suu saa isommat pojat ravistelee. Oli piha peli ja Jarkko ruutu leuka tummus kun pojan nassika taistelee. En alkanut aristelee, jos piti frendi tempo takki tuikata tulee. Enkä astella heikol jäille, jonka johdosta muun muassa kuivata kuteet. Jotain sama on faijassa mussa ei omena parka pudonnut kauas puusta. Mutta silloin kun putosin niin tuhasi mun ranteen ihan tuussa nuuskaks. Vieki habboon kiinni portit, mä palataan pöllitit Pokemon kortit. Ei muisteta pahalla kun tuut vastaan. Soratie jäi taakse ja saavuin mummolaan. Menin alahuoneeseen odottaa tuoretta pullaa uunista. Odotellessa piirongista hain sen. Albumin virkistämään muisto jäin lapsuudestain. Jolla meillä oli päällä Mic Mackie, oltiin Mic Mackie jätki. Jolla meillä oli päällä Mic Mackie, oltiin Mic Mackie jätki. Ei ollut pärillä väliä, kunhan pistoli pätti. Ei ollut värillä väliä, kun pintoli pätti. Ja kun mentiin liian pitkälle läpi entaa. Istuttiin jälki-istunnossa Mic Mackie jätkien kaa. Ei ollut värillä väliä, kun pintoli pätti. Mic Mac Fit Fat Mic Mac Oltiin Mic Mackie jätki. Fit Fat Oltiin Mic Mackie jätki. Ei ollut värillä väliä, kun pintoli pätti. Mic, Mac, Mac, Fit, Fat. Mick Mack, jedna z najbardziej popularnych w tej chwili w Finlandii piosenek. Trzy strony dźwięków w Trójce. Z Finlandii robimy skok do Francji. Dwie piosenki, które chciałem Państwu zaproponować, to z miejsca siódmego Meuda w wykonaniu Tiakoli. To jest William Mundala. Tiakola to jest jego pseudonim. To jest francuski raper pochodzenia kongijskiego. I z miejsca dwunastego utwór, który już pojawił się tutaj w audycji, ale ciągle we Francji jest popularny, to Lola w wykonaniu Arkeya. Proszę posłuchać obu. On va les attendre, pas faire couler sang. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh. Le septembre recommencer, c'est mort. T'as que Dieu que j'adore, un selfie et je rigole. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Message-le, qu'un dernier message, qu'un dernier message peut t'enlever la vie. J'suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, avant la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers à meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes. On a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches. On a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois. Écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois. Au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs. J'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, j'suis dans Paname, y'a pas distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, avant la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers à meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On vit, on dort la noche. Parfois on est dans le mal. Mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets. Y'a pas de retour en arrière. Le passé c'est le passé. Elle est venue pour un gars, pas de pas. Son fin d'être dormi. La date pleine propre. La tête loin d'espace. Sur une planète je te ramène là. It's not my fault. Autre à 10 noirs sort. Ici à 10 heures. Avant la bête des dents. C'est l'heure des gérants. Y'a des hommes de poing et des fusils d'assaut. Trop concentré, j't'ai vu, j'suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes. Y'a la bague qui tourne, tout le monde qui court, j'fais rentrer pop et le dollar. J'te rappellerai peut-être à l'occasion, j'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande tes clients, on t'a vu dans le coin, mais tu nous évites, ma Lola. J'sais pas qui t'aura, comment pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. C'est ma Lola, je connais pas de comme toi. Mais vu que la journée minée, tu vois pas mon vrai visage. J'suis dans la guignée. J'rencontre le papel, le cœur abîmé. J'ai le doigt sur les palettes, encore un délit. J'suis pas bête, j'connais les affaires. Moi c'est mon cartel qui m'embellit. Baby, j'suis toujours en bas, j'suis très loin de tes mecs en bas. J'suis mon pas en ce moment, y'a des sales histoires. Et ça devient salissant. J'suis un signe de vie, j'ai pas besoin de toi, juste un signe de vie. Moi c'est pas que j'veux pas, mais plutôt j'évite. J'ai les idées noires dans mon cœur, baby. J'suis pas trop concentré, j't'ai vu, j'suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes. Y'a la bague qui tourne, tout le monde qui court. J'fais rentrer, pas pelle dollar. J'te rappellerai peut-être à l'occasion. J'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies. On te connaît pas, on se demande tes clients. T'as vu dans quoi, mais tu nous évites, ma Lola. J'sais pas qui t'aura, comment pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. fais ma Lola. Je connais pas de comme toi, mais vu que là j'en ai miné, tu vois pas mon vrai visage. Jak w przypadku piosenki Shakiry Acrostico, która jest popularna właściwie we wszystkich krajach Ameryki Południowej. Tak samo jest kilka takich piosenek, które ciągle popularne są w Europie w wielu krajach. Akurat w przypadku Holandii, bo tu teraz Państwa zabieram. Chodzi o utwór Libianki People oraz ciągle popularną Miley Cyrus i utwór Flowers. Proszę posłuchać obu. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Buried I am inside my grave.

「されても焦がられた」 Nuna no Kiseki, taki tytuł nosi ta piosenka. No nie będę czarował, korzystam z translatora, podpowiada, że w tłumaczeniu na polski to cud więzi. To trzy strony dźwięku w trójce, czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach dookoła świata. Kizuna no Kiseki w wykonaniu Men with a Mission, czyli to jest ten zespół, który na scenie i nie tylko na scenie nosi maski wilków. Opuszczamy Japonię, a ja zabieram Państwa teraz do Kanady. Kanada raczej jest odzwierciedleniem tego, czego słucha się w Stanach Zjednoczonych bądź w Wielkiej Brytanii, więc raczej nie powinno nas dziwić to, że wśród popularnych piosenek jest Lil Dark i jego All My Life oraz Tussie i Favorite Song. Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mathematician. Lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my ass. Boy, you ain't shit but a bitch with a badge. All my life, all my life. They be trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it out. They couldn't break me, they couldn't break me. No, no, they couldn't take me, they couldn't take me. No, all my life, all my life. Keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm the voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that still undeployed. I know a felon who trying to get void. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt theyself. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health, but all my life, all my life, they be trying to keep me down. They be trying to keep me down. All this time, all this time, thought I would make it out. Never thought I'd make it out. No, no. They couldn't take me, they couldn't take me. No. All my life, all my life. Keep me down. First generation ghetto nigga. Cold world, hello niggas. Made it out of the city with my head on straight. Niggas keep shooting up the let out. Yo, enjoy the pill, gotta get out. Cause the shit that I spit out is a cheat code. Like I'm facing a Rico. A high nigga put a hit out. And another one, and another one. I got like 100 of them. By the lap niggas, so they think they ahead of me. But I'm really in front of them now. Some of them fumbling they bad. Fucking up the little crumbs that they had. A reminder to humble yourself. This shit could be gone in an instant. Me, I'm running long distance. All pistons. Firing. I've been stuck between maybe retiring and feeling like I'm just not hitting my prime. These days, seeing rappers be dying way before they even getting they shine. I never even heard a little buddy till somebody murder a little buddy. Now I'm on the phone searching little buddy name. Got a play in his tunes all day in my room. Thinking, damn, this shit wicked to get their names buzzing. Some niggas just gotta go lay in a tomb. And media thirsty for clicks. I got a new rule. If you ain't ever posted a rapper when he was alive, you can't post about him after he get hit. It's simple. It's the principle. On any tempo, I'm invincible. Don't even rap. I just spit to you. I'd rather that than an interview most days. Fuck them all like I'm going through a whole phase. Young niggas shoot out the whip like road rage. I pray all of my dogs stay so paid. And the only thing to kill them is old age. All my life, all my life, they trying to keep me down. They be trying to keep me down. All this time, all this time, they thought I would make it out. Never thought I'd make it out. They couldn't break me, they couldn't break me. No, no, they couldn't take me, they couldn't take me. No. My life, they be trying to keep me down. They be trying to keep me down. Show me.